Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. İyi haftalar değerli dinleyiciler. Hepinizin kalbi güneş kadar sıcak olsun. Bu haftaki programımıza bir perküsyon ustasıyla başlıyoruz. Pete Escavado. 77 yaşında. Müziğe saksafon çalarak başladı. Daha sonra vurmalıların çok çeşitli ve hoş sesler çıkarttığını fark etti ve ailesinin fertlerinden kurulu Escavado Brothers Latin Jazz Band ile konserler vermeye başladı. 1972'den itibaren uzun süre Santana ile birlikte çalıştı. Parçamız Miles Away. Thank you. Cazda ilk gruplar üflemeli ve vurmalılardan oluşan orkestralardı. New Orleans'ta bandolar zaten bu işi yapıyorlardı. Avrupa'dan gelen Fransız klasikçiler bu bandolara trompet, trombon, klarnet, saksafon gibi üflemeli çalgıları monte etti ve ritim biraz yumuşayarak daha keyifli hale geldi. Dinleyeceğimiz sanatçı Smooth Jazz'ın Bob James'le beraber kurucularından Grover Washington Jr. 1999'da 56 yaşında kalp krizinden yaşamını kayıt odasında yitirdi. 2 Grammy'li. Çok sanatçıya örnek oldu. Parçamız Camaleo. Davullar cazda daima var olmuştur. Bandoların kullandığı davullara ek olarak eski kayıtlarda woodblock ve cowbell diye perküsyon aletlerinin sesleri duyulmaktadır. Bir parçada ritmin ve geçişlerin yapıldığı aletlerdir vurmalılar. Terry Lee Carrington. Kadın davulcular arasında 20 yıldır bütün ünlü cazcılarla çaldı. Berklee Kolej mezunu. 20 yıl turne yaptıktan sonra doğduğu yere geri döndü ve Berklee Kolej'de dersler vermeye başladı. Grammy'li parçamız Jazz is Spirit. Jazz. Cazda ilk başlardaki orkestral formda melodi tüm grup tarafından uyum içinde çalınırdı. Bunu belli yerlerde doğaçlama takip ederdi. Grup üyeleri tek tek solo çalarak ya ritmi arttırırlar ya da ritmik olarak notaların yerini değiştirirlerdi. Ron Friedman, trompetçi. Incognito grubunun lideri, genel olarak rock müziği ağırlıklı çalıyor. Ron kendi yaptığı albümlerde caz müziği yapıyor. Frank Sinatra ile 5 yıl turne yaptı. Parçamız Flattering Secret. Thank you. İsimlerini Kuzey Amerika'nın simgelerinden olan bir eşek arısından alıyorlar. Yellow Jackets. 1977'den beri çalıyorlar. Grubun 3 ana elemanı sürekli hala çalıyor. 35 yılda yanlarına birçok müzisyen geldi gitti. Grammy'leri var. Parçamız Kayımbo. Caz müziğinde 1950-60'lara gelindiğinde Miles Davis, Stan Getz, Thelonious Monk ve Dave Brubeck öncülüğünde cool caz ortaya çıktı. O güne kadar yapılan swing, bebopların aksine daha yumuşak ve bütün sesli ölçekler kullanıldı. Akorlar doğaçlamalarla güçlendirildi ve yapılan müzik insanlar tarafından çok beğenildi. Freddie Cole 82 yaşında,

Cazda telli çalgılar 1930'lardan itibaren çok kullanılmaya başlandı. 1936'dan itibaren elektrikli caz gitar ortaya çıktı. Ön kapağında kemanlardaki gibi F şeklinde oyuklar bulunuyordu. Ronnie Jordan, gitarist, asit cazın öncülerinden. Asit caz, müzikte daha çok elektronik enstrümanların kullanılmasıyla oluşan bir müzik türü. Parçamız Mystic Voyage. Ultra Blue. 5 ana müzisyenden oluşan kalabalık bir grup. Yaptıkları müzikte caz, R&B, çağdaş müziği yorumluyorlar. Amerika'nın batı kısmında çok seviliyorlar. Ünlü müzisyenler albümlerinde kendilerine eşlik ettiler. Parçamız Blind. Thank you. know I'm not the answer to your seductive prayer, but have you no compassion, no tenderness to share? I've been falling at your feet from the moment that we met, but you never miss a beat while you politely pirouette. And you seem so uninspired by the dance that I've rehearsed, and I wonder if you know how much this hurts. You'd have to be blind not to see how I feel about you. How much I care when I tell you I'm in love. How can you look so surprised not to see it by now? You'd have to be blind. Don't lead me on with silence, for I might know mistake. An accident of kindness for something more like fate. Just cast aside the gift with which you are adorned, the savior that you scorned. I cannot convict you just because you don't love me. The crime is your insensitivity. You'd have to be blind not to see how I feel about you. How much I care when I tell you I'm in love. How can you look so surprised not to see it by now? You'd have to be blind. Caz çeşitleri 1910'larda New Orleans'da Dixieland, 1930-40'larda Big Band, Swing, Bebop, 1950-60'larda Free Jazz, Latin Jazz, Cool Jazz, 1970'lerde Smooth Jazz, Fusion, 1980'lerde Funky Jazz, Acid Jazz, 1990'larda New Jazz olarak gerçekleşti. Caz müziği dünyaya yayıldıkça kullanılan isimler bu şekilde arttı. Steve Tour, Amerikalı tromboncu, 10 yaşından beri çalıyor. Ray Charles ve Santana ile uzun süre çaldı. Müzik teorisi bölümü mezunu. Parçamız Sueños Habana. We'll be right back. Charlie Hunter, gitarist. Yorumcular, gitar çalanlar içinde çok çeşitli müzik türlerine kendine has çalan yetenek diyor. Joe Satriani'den 2 yıl ders aldı. 17 albüm yaptı. 7 telli özel bir gitar çalıyor. Ünlü sanatçılarla birlikte çalıştı. Şimdi Norah Jones'la birlikte söylediği More Than This isimli parçayı dinliyoruz. David Garrett, Alman kemancı. 4 yaşında babasının abisini aldığı keman ilgisini çekti. Abisi ders alırken o da denemeler yaptı. Öğretmen babasına kendisinin çok yetenekli olduğunu söyledi. 12 yaşına kadar Polonyalı öğretmenden ders aldı. 21 yaşında Itzhak Perman'la birlikte çalışmaya başladı. Dünya turneleri yapıyor. Devlet başkanlarına konser veriyor. Klasik, caz, rock, her tür müziği çalıyor. Parçamız Ain't No Sunshine. Çalacağımız parça ile bu haftanın da sonuna geldik. Bu hafta son parçamızı daha 42 yaşında olmasına rağmen caz dünyasına ismini kazımış bir piyanist seslendiriyor. Brett Mehlau. Berklee Kolej mezunu Fred Hirsch, Kenny Werner, Pat Metheny gibi ünlü müzisyenlerle sideman olarak çalıştı. Triosu var. Latin müziğini seviyor ama kendisi post-bop caz çalıyor. Parçamız Dusty McNugget. Hepinizin haftasının keyif dolu geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Keyifle kalın. Kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.